Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzika karta. Poznajcie Państwo te dźwięki? Myślę, że stali słuchacze Dzikiej Karty rozszyfrowali temat dzisiejszej audycji już po kilku sekundach. To zapowiadany już od wielu miesięcy powrót japońskiego ambientu, muzyki, z którą spotykaliśmy się już wielokrotnie w poprzednim roku, ale w ostatnich miesiącach zrobiliśmy sobie małą przerwę, a wszystko po to, aby ta muzyka nam się przez przypadek nie przejadła. Przerwa jednak minęła, oddech mam nadzieję złapany, więc spokojne, ale i hipnotyczne dźwięki z drugiego końca świata wracają do Trójki, chociaż nie chcę tego przed Państwem ukrywać, w tym roku japoński ambient nie zagości już tak często w Dzikiej Karcie jak w roku ubiegłym, proszę więc go łapać, póki jest. Ranna selekcja tych nagrań należy dziś do mnie i chciałbym w tym miejscu serdecznie Państwa powitać. Przy mikrofonie Daniel Drums. Proszę usiąść wygodnie, o nic się nie martwić i nawet można zapomnieć się trochę w tych japońskich nagraniach sprzed kilkudziesięciu lat. Zachęcam do tego. Thank you. Niemalże książkowy przykład wielu japońskich płyt z tamtego okresu, z ostatnich 20 lat ubiegłego wieku. Spokojna, kojąca muzyka z nagraniami terenowymi w tle. W tym wypadku autorem tego dzieła jest Kenichiro Isoda, którego projekt Oscillation Circuit gościł już kiedyś w Dzikiej Karcie. Tym razem solo, ze swoim drugim albumem z 1990 roku, Naturaru Torippu Majeru no Hoshi. Wpisałem z ciekawości tytuł tej płyty w internetowy translator, który przetłumaczył to zdanie na czas jeść. No, obawiam się, że to kompletne bzdury i szczerze mówiąc jestem pod wrażeniem, że mamy rok 2019, mamy samochody, które potrafią jechać bez naszej pomocy, telefony rozpoznają naszą twarz. Na horyzoncie widać w zasadzie już prywatne rejsy w kosmos, a język japoński jest nadal językiem z innej planety dla komputerowych translatorów. Dosłowne tłumaczenie tego tytułu na język angielski jest nieco inne. Natural Trip, Star of Majel, ale nie do końca jestem w stanie rozszyfrować znaczenie tego tytułu. Wspomniałem wcześniej, że podobnych płyt wyszło w tamtym okresie całe mnóstwo, ale nie jest to do końca prawda, ponieważ to, co wyróżnia Naturaru Trippu Majeru no Hoshi na tle innych takich wydawnictw, to piękne melodie, które moim zdaniem obroniłyby się również w przebraniu innych gatunków muzycznych. Nie jest to zwykła muzyka tła, która nadaje się tylko do windy, na lotnisko lub do onsenu. Do dzisiejszej audycji wybrałem dwa nagrania z tej płyty. Pierwszego już wysłuchaliśmy. Było to Hoshi no Tanjo, czyli Narodziny Gwiazdy, a przed nami Masiri no Hikari, czyli Światło Masiri. Tytuł albumu chyba powoli nabiera sensu. Thank you. Kenichi Roysoda z albumem, na którym przez 55 minut pada deszcz. Zwracam na to uwagę, ponieważ sam pan Isoda dodał do każdego tytułu osobny, ale brzmiący jednakowo dopisek With Raindrops. Aż sprawdziłem, czy ten album ukazał się kiedyś może w innej wersji, bez nagrań terenowych, co czasem się zdarza, ale nie, to jedyna wydana w 1990 roku wersja albumu Naturalu Trippu Majiru no Hoshi. Warto zauważyć, że coraz śmielej wchodzimy w lata 90, czego nie robiliśmy poprzednio. Następnym nagraniem wychodzimy nawet poza samą Japonię, ponieważ przed nami rdzenny Amerykanin Robert Carlos Nakai. Artysta o bardzo bogatej dyskografii, wielokrotnie nominowany do nagrody Grammy, ale w przypadku tego albumu towarzyszą mu oczywiście równie utalentowani, ale jednak nieco mniej popularni docenieni muzycy z Japonii. Są to Oki Kano, ainoski artysta o dość otwartej głowie, ponieważ poza muzyką ludową interesował się również dubem. Shionosuke Okura, który może nie ma bogatej dyskografii, ale za to może pochwalić się współpracą z Björk. No i sextet Wind Traveling Band, grający na tradycyjnych azjatyckich instrumentach. Do spotkania tych wszystkich muzyków doszło w Kyoto na zaproszenie AWA Records, wytwórni, która wydała ten album, album Island of Bows. Sesja nagraniowa trwała zaledwie 2 dni i miała miejsce nie w studio, a w terenie, w świątyni Hongji. To zderzenie japońskiego folku z folkiem Indian Ameryki Północnej brzmi tak, jakby obie te kultury miały źródło w jednym miejscu i tak teraz myślę, że to miejsce to może po prostu Ziemia. Thank you. Robert Carlos Nakai jest klasycznie wykształconym muzykiem. Jego instrumentem pierwszego wyboru była trąbka, jednak kiedyś dostał wyjątkowy prezent. Tradycyjny cedrowy flet, z którym przyjął również wyzwanie samodzielnego opanowania tego instrumentu i kilkadziesiąt albumów później możemy chyba śmiało stwierdzić, że to zadanie zostało wypełnione. Jeżeli czas pozwoli, to na sam koniec audycji wrócimy jeszcze z jednym nagraniem z tego albumu. Wcześniej jednak kilka innych pozycji. Na początek Liu Hongjin, Chińczyk, jednak wykształcony oraz mieszkający w tamtym okresie w Japonii. Wydaje się, że to jedyne tak elektroniczne nagranie w dzisiejszym wydaniu Dzikiej Karty. Takashi Toyoda, Snow z albumu Big Bang z 1985 roku. Bardzo się cieszę, że dziś tak dużo akustyki, ponieważ mam wrażenie, że motyw elektroniczny w japońskim ambiencie już całkiem nieźle przedstawiłem Państwu w zeszłym roku. Swoją drogą zapraszam na internetową stronę Trójki, gdzie możecie Państwo cały czas odsłuchać wszystkie poprzednie wydania Dzikiej Karty. A przed nami Mitsuru Sawamura, tutaj akurat pod pseudonimem Mitch Life z nagraniem Planet E. dość abstrakcyjne nagranie. W pewnym sensie kompozycyjnie i rytmicznie totalnie bez sensu, ale może właśnie dlatego tak bardzo mi się spodobało. Poza tym, nigdy tego nie ukrywam, mam sporą słabość do brzmienia kalimby. Był to Mitch Live, czyli Mitsuru Sawamura z nagraniem Planet E z płyty Message from Heart. Ryokyu Endo. Podobno w tym momencie jest kapłanem, jednak ponad 20 lat temu zajmował się muzyką, a my wysłuchaliśmy właśnie nagrania Kanzon Bodhisattva z jego debiutanckiego albumu The Song of Pure Land. Zbliżamy się do końca audycji, a więc aby dotrzymać danego wcześniej słowa, na sam koniec zostawiam Was z jeszcze jednym nagraniem z płyty Island of Bows od Wind Traveling Band, Shionosuke Okury, Oki Kano oraz Roberta Carlosa Nakai. Dziękuję również za uwagę. Było mi bardzo miło podróżować z Państwem do Japonii w tej ostatniej godzinie. Nazywam się Daniel Drams i słyszymy się ponownie w czerwcu. Dobrej nocy.